Nzambe akombo ya mama ya Yesu ebomi pe onana ezali ya mama na Yesu salaka motema pepe kasi o motema ya mabe Maria moninga boyokanaki okobalana otiki ye na mposa coup de l'amour coup de la vie nanio ya senginiaki yo boyoboyaka yo mwasi na yebelata na nsengo na Kinshasa aleluya soni ye soni mama epurta soki asiliki na kobolela ye nokite akoya koboyaka mpona natikala mawa ngai moko leloyo natikali ngai moko tokoki kozongana kasi suwekila mabe na motema na nga ekosila te mama likambo ya malamu bato babosanaka oyo ya mabe etika elembo na motema soki nakobosana anga lokola motema ya bebe ide moto alingi yango yeye mosusu akolinga yo nzoka ye transparent kasikende malamu mama epayokeye kozongela te bakolinga yango te mama umalele umalelele umalele umama umalele umaanga na lela lekana lela mama anga na pleure ana pleure mama anga na lela ana lela mama uma uma uma uma uma uma uma uma mama matu peta rupe ngia ndo mwana kombo alela ana lela motema na nga ekosila te mama likambo ya malamu bato babosanaka oyo ya mabe etika elembo na motema soki nakobosana anga lokola motema ya pembe ide moto alingi yango yeye mosusu akolinga yo nzoka ye transparent kasikende malamu mama ebeyokeye kozongela te bakolinga yango te mama umalele umalele umalele umalele